سره چلرم مذہب داو چې متعلق تصدیق حقیقت کذیه دا چې دا مذہب دی الله ما هرویو حقیقت کذیه په معنا دی ماهیت کذیه سره دا چې کذیه اصلی اجزا ادا موضوع محمول دی او نسبت چون کې یو اعتباری انتزاعی دا دله وجه دغه صرف موضوع محمول چې واخلې چې نسبت ورته عارض واخلې اجوز نه پکې واخلې نو دا ته وایي حقیقت کذیه او ماهیت کذیه دا متعلق تصدیق ته پلا دی علامه روی رائے باندي نو د پرم درې مقدمات تي هغه دلیل ده یو مقدمه ای دا ده چې متعلق تصدیق ته مفهوم تفصیلی نه نه عبارت او دا خبره ویزان سلیم تقاضا کوي ځکه عام خبره چې مو دور تفصیلی وی او مفهومات تفصیلی وی امر تصدیق پر اجي معلومه سو چې متعلق تصدیق ته مفهوم تفصیلی نه خارج نه دوامو مقدمه دا ده چې په متعلق تصدیق کې دا پکا ده چې دا مستقل مقصودی ولی تصدیق په خپل ادراک او علم مقصوده ده نو متعلق مقصود پکار ده مستقل ځکه چې غیر مستقلی بیا مقصود نه ګرځي بل پر اعلی چې بل پر اعلی یا چیرته مقصود ګرځي مقصود خو ته خو نفس سکون کوي غیر مقصود او غیر مستقل خو ته خو نفس سکون نه کوي بیا ځکه آپ بل شي پاره اعلی کوي بل شي ته جان رسوي درېمه مقدمه یې دا ده چې په متعلق تصدیق کې لابدي ده احتمال صدقي والکذب نه دا درې واړه مقدمې په حقیقت قضیې منطبق دي اوله مقدمه یې چې ویله چې مفهوم تفصیلي نه به باره نه وي متعلق تصدیق ځکه دا وجدان داسې وایي نو دې سره اجمالي مفهوم ټول احتمالات او د مخکیانو احتمالات ټول خارج دي ځکه هغه مفهوم تفصیلي نه بهر شایان دي البته داخلي په مفهوم تفصیلي کې احتمالات پکې پاتې دي زمو مقدمه دا ویله چې په متعلق تصدیق کې دا پکا ده چې دا د مستقله مقصودی ان نفس ته دغه ته ساکن ګرځي بل پر دې نه اله کوي داسې ویله نو په دې دویم مقدمه سره صرف نسبت موضوع سره د نسبت محمول سره د نسبت او درې وړه مفهوم تفصیلی صورت دا درې سره ووته ځکه وجه دا ده چې صرف نسبت غیر مستقل ده موضوع نسبت غیر مستقل دي محمول نسبت غیر مستقل دي درې وړه غیر مستقل دي ځکه مرکب مستقل غیر مستقل نه غیر مستقلي دا ووته البته صرف موضوع پته دا صرف محمول او موضوع محمول دواړه ځکه دا کې استقلال ده او مفهوم تفصیلی نه باره نه دي ځکه چې موضوع مفهوم تفصیلی جزئي محمول دی مفهوم تفصیلی جزئي دوه سره دی مفهوم تفصیلی اجزای او مستقلم دي نو درېمه مقدمه دا چې په متعلق تصدیق کې احتمال صدق پکار ده ځکه تصدیق معنی نسبت صدق خو پسه نسبت صدق خو پسه وشي ته کواسي چې محتمل دی صدقي نو چې درېمه ویل چې محتمل دی صدق کې زبې نو صدق کې خو حکایت غواړي حکایت لکه څنګه چې موقوف ته په نسبت داسې موقوف په طرفینو ده نو دا طرفین چې دی موضوع محمول چې دا معروض دی نسبت عارضه واخلې دا صورت متعین چې دا متعلق تصدیق ځکه دې باندې درې مقدمې صادقې دي ولې مفهوم تفصیلي نه باره نه دي موضوع محمول خو مفهوم تفصیلي اجزا دي مستقل دي ا احتمال دي صدق کې زفت پکې مستقل ځکه دي چې نسبت خو جز نه ده کنه سه ورته عارض ده لپاسه نو چې ورته عارض نو دونه جز نه سن دله وجه دوته ادم استقلال نه ده ورکړه نو مستقل مقصودم دي ا محتمل دي صدق کې زفت ده د تصدیق کې زمي کات غواړي ای کات خو نسبت غواړي کا عارض دي ک جز نه دلته نسبت ته عارض ده ان موضوع محمول چې معروض او نسبت واخلې چې دا نام دی حقیقت ته قضیه ده دا مفهوم مفهوم دی قضیه نه ده مفهوم پسه ګرځي چې نسبت جز کې چې نسبت ته عارض کې به دا خالی موضوع محمول چې دا اصلي اجزا دي قضیه دي چې دې ته مایت وایي به دا حقیقت ته قضیه ده محتمل دي چې کې زبسه دې له وجه نه حقیقت ته قضیه متعین څه صرف موضوع صرف محمول او موضوع محمول دواړه دا وته ځکه چې دوه کې احتمال دي صدق کې زبنسته ولی چې نسبت نسته ورته عارض اوس په دې باندې سوال ده چې خالی موضوع چې معروض نسبت واخلې یا محمول چې عارض معروض نسبت واخلې دا باندې خود درې وړه مقدمات صادق دي ځکه موضوع چې نسبت ته عارض یا محمول ته چې نسبت ته عارض دا هم مهمه تفصیلي ده باره نه ده ځکه دا مهمه تفصیلی جزء ده موضوع ادا مستقل ده ځکه نسبت خو چې جزء نه ده کنه ازو تعریض ده او محتمل دي چې د کیذب ده کنه ځکه چې د کیذب نسبت حکایت او حقی غړي نسبت ته پکې کنه ځکه نسبت تعریض ده جزء ده نه چې ادم استقلال فائدہ کی جواب ده چې نه معروض نسبت پره شرط معروضیت کامله ده خالی احتمال نه بلکه هغه معروضیت ته نسبت مراد ده چې کمال درجه کې معروضی یعنی د کې صلاحیت ته دی وی چې د ته نسبت تعریف تین واخو نه موضوع محمول دواړه دي ځکه نسبت انتزاعی ده یو شی ته نه اړ دي چې خالی موضوع تعریف کې یعنی محمول تعریف کې معروضیت نه کمال معروضیت مراد ده کافی معروضیت چې نسبت عروض پر کافی ګرځي هغه موضوع محمول دواړه دي صرف موضوع صرف محمول دا نسبت عروض پر نه کافی کېږي دا احتمالات غلط دي دا احتمال دي چې کیدب نه لري بلکې موضوع محمول دواړو ته نسبت تعریض دی شي نو چې کیدب په کړهاله وجه دا ده چې نسبت له وجه چې کیدب په شای کرا دي نو دا دواړه محتمل دي چې کیدب دي استقلال ځکه دا پکې چې نسبت پکې جز نه ده او دا هم ټیک ده چې مهمې تفصیلي نه بار نه دي ځکه دا دواړه ځا موضوع محمول دا مهمې تفصیلي اجزا دي اس پر دے بانے سوال دے چی حقیقت نہ کم حقیقت مراد دے کزی حقیقت اجمالی اخلی کا حقیقت تفصیلی اخلی تالی باطل دے دلیل ملازمی آسان دے چی تا حقیقت متعلق وائے خلا با اجمالی وائے یا با تفصیلی وائے کا حقیقت اجمالی متعلق و تصدیق وائے دا غلط تا حقیقت اجمالی چی مانا چی موضوع محمول پا یو لحاظ کیوی دا ذکر غلط تا چی دا اول مقدمہ تا دا دے چی متعلق و تصدیق پا مفہوم تفصیلی نہ نہیں بارا کوچ تا حقیقت اجمالی اخلی موضوع محمول پیولی اس کی اخلی نہ دا ہم مفہوم تفصیلی نہ بار ہے نہ حقیقت اجمالی نہیں کہ دا متعلق تصدیق ز کدا مفہوم تفصیلی نہ بار ہے ولی موضوع محمول پیولی اس کی تاخیر بل حقیقت اجمالی اس غلط تے کہ نسبت و تعارض وے نہ نسبت عروض خدا منا دا کہ دا اور تمیر اتی امیر ادخ پتہ کہ دا جی کہ دلتا مستقل لحاظاتی اجمالی کی سنی چی یو لحاظی تو اجمال کی نسبت عروض نہیں دا عروض نسبت خدا تقاضا کی کنا کہ دا دی مرعتی طرفینو تا او مرعتیت سکا علتا سادی کدا سی چی مستقل تفصیلی لحاظاتی اجمال نہیں اکا متعلق تذیر حقیقت تفصیلی وائے اغم موضوع محمول دی چی نسبت تاریدی خوش تفصیلہ نواخلے بیا ٹھیک تدا بنی مقدمات تا اور صادق تھی وہ یو ٹکایدہ پہ کیا غدا دا چی مہوی حقیقت تفصیلی دا خو دیر شایان دی موضوع دا مخمول دا مستقل لحاظ کے دا خصی دی نسبت تاریز دا نو دا تا والمقدمات خو صادق تھی چی مہوی تفصیلی نا بارا نا دا مستقل دی جکا چی نسبت خو جز نا دا پکے ادا ٹھیک تا چی محتمل دی صدق کی زب دی ولی چی نسبت تاریز دا خو بل تاوان دا پکے آغا دا چی تصدیق ادراک واحدہ دا تصدیق و اذعان واحده تا وای نو تعلق پی وشی سره ادا خود دو شان یو موضوع یو محمول نسبت تاریخ د حقیقت تفصیلی ده تفصیل که خود دو شان متعدد شانی نو لازم ته تعلق ته تصدیق امور متعدده و پوری و تعالی باطلون تصدیق خو پخپل یو علم ده یو اذعان ده نو متعلق یو پکار ده جواب داده چې مراد متعلق نه حقیقت ته تفصیلی ده قضیه ده حقیقت اجمالی نه ده اکا توائی چی دا خود تیتا چی دے که خونوری کسی پورا دی خدا خود دیر شایان دی حقیقت تفصیلی تصدیق یو دا تصدیق تعلقہ خوی اوشی سر پکار دا جواب دا دے چی تعلقہ دو کسما دا یو تعلقی کیامی دا یو تعلقی وکوئی دا تعلقی کیامی دانا چی چانا دا ازان پیدای لکا فائل نا فیل پیدای چی آ تعلقی کیامی وی الفائل ما کام بیل فیل ای صدران ہو چچانا دا فیل صادری نیو دی تصدیق تعلقی کی امیرہ چچانا دا ایزان صادری ایو دی ایزان تعلقی وکوی دا بعد الوجود چکل ایزان پیدا سو چا سر واقع کیری چوک مکشوف ور سر گردی نو دا دو چی وائی چی تصدیق تعلقا بای اوشی سر یا تعلقی صدوری آدی انہا بای اوشی نر پیدای آن نفس تک نه نفس پوری دا قائم دا غن پیدا دا دکا چی چانا دا پیدایی نو آده پر مشخیصی آئی محل مشخصه چا سره د تعلق قیامی بی چانا دا ایزان رب پیدای آئی فائد بی اد پر محل مشخصه نو آبا یو پکاری یو نفس تا یو تشخص پا ایزان تور کی دو نفس ندائی نیسی پیدا کرائی لیکن بیا خوبا دو تشخص اد پر آرائی سی نو لازم بسی تشخص تشاوید پا تشخصه نو و طالباتی لن نو دو چوائی چی تصدیق تعلق قیامی تصدیق یوشی سره تعلق پکار دا غنه مراد تعلق قیامی دا چی چانا دار پیدا سوا یا بیوی آ نفس تا یو دا یو تشخص دا تور کرا دا دی زان تا دا یا عرز دا آئی محل دا ایو تعلق یو کوئی دا دا دا کشف تعلق نو آغا خو تعلق یو کشفی چی دا آئی متعدد سره جائز دا آدانه دا زوری چی تعلق یو کوئی دا یو سره دکه تعلق یو کوئی مانا خدا نه دا کنه چی دا تا تشخص ورکی یا دا پور اولار دا ور پارم آغای محل دا نه تشخص خو نفس ور دا بس یو نفس و یو تشخص ور دا پورا برابر دا ایزان موجود دا و دینا بعد کشفی تعلق تا نو کشفی تعلق خوی متعدد سر رات لازی آخو سده تا تشخص نورکی کنه خو خالی ور سر مکشوف سی نو کشف خوی متعدد امورو که دازی لکه پی اول آلتین چوم را دیر شان مکشوفی یا یو لرگای را خلاص که دری سلور کسا پیوجی پویا نو تعلق که او کوئی دیر سر رالا یا یو بیجلی پڑکو کی دا یو شاید چوم را دیر خلق رانا تی ورزر دا وطن و سر رانای نو تعلق که او کوئی خود تعلق که کشفی دا آ دیر سر را تلایسی برحال دا حقیقت تی کذیه و چی دا مذب دی علامه روی و دا کسا کرده و بل مذب دی امام رازی دا پاگم پینجم مذب امام رازی وای متعلق تذیق مفهوم تفسیری دی کذیه دا مفهوم حقیقت که دا فرق تا چی حقیقت دا دو وجود تا وای زکا حقیقت من اصلی اجزای ترکیبی خود دا دو دی کرده ایو مفهوم تی کذیه دا نو مفهوم که دری وره داخل دی صورت تی موضوع صورت تی محمول صورت تی نسبت تی دری وره اجزا واخلی بیدا اصلی اجزا ندی دری وره ها مفهوم تی کذیه و سر متحقق کردی بمانا ما یختمیلو سید کول کیز با بیدا احتمال دی سید کیز بلاری نو دا مفهوم تفسیری دی کذیه دا مذب دی امام رازی دا دری مقدمه وی اولا مقدمه دا وی چی متعلق تصدیق تی مفهوم تفسیری نا خارج نی عدم خروج چمانا یا دی عینی یا دی جزی دا وجدان تک آزاده نو بس ٹھیک ده مفهوم تفصیلی نو چه خارج نی خو یا به عین مفهوم تفصیلی یا به جزی نو دا عین مفهوم تفصیلی ده دوم مقدمه ده چې په متعلق تصدیق کې لابدی ده دا دغه نه متعلق تصدیق کې لابدی ده د احتمال صدق او الکذب نه چې دا کې د صدق کذب احتمالی ځکه تصدیق نسبت صدق ته وایي نو نسبت صدق خو به دا ساته کې چې چا کې احتمال و صدق کې ذبی کنه لہذا په اولی مقدمه سره خو مفهومي اجمالي او دارنګه مخکېنو احتمالات ټول وتلي دي ځکه ټول خارج دي مفهوم تفصیلي نه دومه مقدمه چې احتمال و صدق ول کذب نو صرف موضوع وته ځکه دا کې صدق کذب نشته صرف محمول وته ځکه دا کې صدق کذب نشته موضوع محمول دواړه وته ځکه دا کې صدق کذب نشته اگر که مفهوم تفصیلی نه خارج دي خو صدق کذب پکې نشته البته دا یو څو صورت پاتې دي پکې چې خالی نسبت تا موضوع نسبت تا محمول نسبت تا او دارنګه دا درې وړه ځکه دا کې صدق کذب احتمال څه ولې نسبت ته ورسره کړه نسبت له وجې خو ترکیب او حکایت راځي نه دا کې احتمال صدق او کذب شته نو درېمه مقدمه دا ده چې په متعلق تصدیق کې لابدی ده د حکایت نه حکایت لکه څرنګه چې حاکی غواړي چې نسبت ته دارنګې طرفین هم غواړي چې موضوع محمول ده نو مفهوم تفصیلي متعین څه دا نور ټول ووته چې په متعلق کې حکایت پکار ده حکایت حاکی غواړي حاکی لکه څرنګه چې نسبت غواړي طرفین هم غواړي نو مفهوم تفصیلي متعین څه دا نور ټول ووته موضوع نسبت محمول نسبت دلته خو طرفین نشته کنه نسبت خو طرفین غواړي حاکی دارنګه صرف نسبت دا وته ځکه کې طرف خالی نسبت خو حاکی نه ځي بلکې پسا چې طرفین ورسره نو مفهوم تفصیلی متعین ته دا د مذهب چې متعلق تذیق دا مفهوم تفصیلی د قضیه ده شا اوس په دې باندې سوال ده چې لکه تو وای امام رازی چې متعلق تصدیق کې دا قانون دا چې خارج دی نه مفهوم تفصیلی د قضیه نه خارج دی نه مفهوم تفصیلی د قضیه نه نو چې خارج نه نو د خروج نه کې دخول ده بیا خو به داخلي په مفهوم تفصیلی د قضیه کې اتوای چې مفهوم تفصیلی د قضیه متعلق تصدیق ته نو دا به داخلي په مفهوم تفصیلی کې ځکه خارج بنی چې خارج نه خو جز به کنه اته مفهوم تفصیلی ته متعلق وای نو دا به جز مفهوم تفصیلی نه نو لازم به جزئیات کې شان نفسي دخول د شای په نفس کې و طالبات نن ځکه شای خو جان نه جز نه ګرځي نو دا جواب کوي جواب دا چې اصل کې عدم خروج نه کیس خروج ده چې کوم ځای په خروج کې معتبر وجودن او په عدم خروج کې معتبر نفیان موږ وایو چې متعلق تصدیق ته خارج نه وي عدم خروج معتبر ده په متعلق تصدیق کې چې مهم تفصیلی نه دی نه خارج نو نکیز ده عدم خروج خو خروج ده کنه چې کوم ځای خروج کې معتبر وجودن او په عدم خروج کې معتبر نفیان نو خروج کې دو شیان معتبر دي نفیان خروج کې دو شیان کوم کوم معتبر دي خروج دې ته وایي چې عین نه یا جز نه چې نه عین یعنی جز دې ته وایي خروج نو عدم خروج به دې ته وایي چې یا عین یا جز لا علی التعین نو دا معنی چې متعلق تصدیق ته مفهوم تفصیلی نه خارج نه وي ان یاد عین مفهوم تفصیلی یاد جز نه دلته شوکت جزئیات مون نه نو کنه دی عینیت اخلو یعنی عین مفهوم تفصیلی وایي نو لازم نه جزئیات ته شین نسی حتی چې تی اعتراض وکړي اوس پرې باندې سوال ده چې لکه مفهوم تفصیلی څنګه متعلق تصدیق دي دا خو غیر مستقل ده دا رنګ اول مذهب چې نسبت غیر مستقله متعلق تصدیق وایي چې مذهب دی جمهور ده دام غلط ده ځکه نسبت غیر مستقل ده او مفهوم تفصیلی هم غیر مستقل ده ځکه دا مرکب ده مستقل غیر مستقل نه او مرکب مستقل غیر مستقل نه غیر مستقل نه مفهوم تفصیلی هو غیر مستقل ده به دا څنګه متعلق تصدیق ده خو متعلق تصدیق خو استقلال پکار ده ځکه تصدیق په خپل یو علم مستقل ده ځکه نفس د خواته اطمینان کوي بل ته نه علاقه نو متعلق یې مستقل پکار ده چې بل ته نه علاقه نفس د خواته اطمینان حاصلې انو مفهوم تفصیلی هو مرکب ده مستقل غیر مستقل نه خو غیر مستقل بعضی جواب پی چې اصل کې مرکب مستقل غیر مستقل نه پس غیر مستقل چې دا غیر مستقل جو چې دا خارج ته محتاجی داخل ته نه لکه مفهوم د فعل فرائد جماهیر باندې چې آکه دری اجزا دي چې هغه یو حدث تا او یو زمانه دا یو نسبت فاعل ته ده چونکه فاعل خارج د مفهوم د فعل نه نو دا نسبت خارج ته معتبر ده نو دل وجه دا غیر مستقل ده او مرکب مستقل غیر مستقل نه غیر مستقل نو مفهوم مطابقی دی فعل غیر مستقل فعل آیو علامه هروی مذهب دا وایي چې مفهوم دی فعل دا بسیط ده او دا حدث ته نسبت فاعل ته ده او زمان ده دا اجزای تعبیری دي عدم استقلال په تعبیر کې نه ده مستدیم عدم استقلال ده په معتبر کې بهرحال دا مفهوم دی فعل ته دا اوس غیر مستقل ده ځکه دا نسبت خارج ته معتبر ده چې فاعل ده دا خو مفهوم تفصیلی ده ځکه خو یو موضوع یو محمول یو نسبت ته نو دا نسبت غیر مستقل ده خو داخل ته محتاج ده چې موضوع محمول دي خارج ته نه ده محتاج دی وجه دا نه فایده کوي عدم استقلال نو تعلق کی تصدیق ورسره صحیح ده لیکن دا جواب ضعیف ده ځکه عدم استقلال دوه ترجمې دي یو عدم استقلال بالمفهومیت یو عدم استقلال بالمقصودیت نو دا تا مجلس دی کې چالو کیږي چې دا غیر مستقل بالمفهومیت نه ده لکه مفهوم نه فعل غیر مستقل بالمفهومیت ته ځکه نسبت خارج ته معتبر ده او مفهوم تفصیلی کې خو نسبت داخل ته معتبر ده نو دا غیر مستقل بالمفهومیت نه ده غیر مستقل بالمفهومیت یعنی معنا غیر مستقل هغه چې خارج ته څوک محتاج دي دا چې غیر مستقل پکې جوړي ان نسبت په مفهوم تفصیلی کې خو داخل ته محتاج ده نو دا غیر مستقل بالمعنا نه ده ټیک دا به موږ ومنو چې دا غیر مستقل بالمفهومیت نه ده لیکن ته په متعلق تصدیق کې چې موږ وایو چې غیر مستقل بني هغه مراد ده چې غیر مستقل بالمقصودیت بني چې غیر مقصدی مقصود دته وایي مقصود دیتا وی لا یکونو آلتن چه آلت بلتا نی دا پس کدائی چه بل پارا آلا دا پس مقصود کدائی سی چه بل پارا آلا نی چه دا که عدم استقلال لسر نی نه خارج تا محتاجی نه داخل تا محتاجی بیا پس دا مستقل مقصود گرزی بل پارا آلا نگرزی چی یو ولی دکی دا سی جوزی چی محتاجی که خارج تا محتاجی لکه مفهوم مطابقی دی پیل که چی نسبت فایل تا دا اکا داخل تا محتاجی لکه مفهوم تفسیری که چی نسبت تا به هر حال دا فایده که عدم استقلال او عدم استقلال بالمقصودی دا شای مقصود نسی که دا خامخا دکی چی دا سی جوز پیدا سا چی غیر مستقل دا نو دا نسی مقصود که دا بلکه دا با لا محالة بل پر آلہ استعمالی ری لہذا مفہوم تفصیلی غیر مستقل تی بالمقصودیت لکہ مفہوم مطابقی دی فیل تی غیر مستقل بالمقصودیت تا غیر مستقل بالمقصودیت دا خبر ہے چی دکی نزبت داخل تا معتبر دا فیل کے خارج تا معتبر دا نو ٹک تا دا فرق کوا تی چی دا بغیر مستقل بالمفہومیت نہیں افیل بغیر مستقل بالمفہومیتی خدا دلتا مراد ندا مراد دلتا دادا چی متعلق کو تذیک تی مقصود مستقلی یعنی غیر مقصودیت بویندے نہیں پکے غیر مقصودیت پا دی دوار سر را جی که داخل تا چوک محتاجی بیا غیر مقصود دا بیا آل گرزی که دا خارج تا چوک محتاجی بیا غیر مقصود دا بیا بل پار آل گرزی دی وجه ندا متعلق نسی که دلائے لپار دی تذیک نو اصل جواب دادا چ اصل کدا غلط مجلسون خلق کو کړی چې په متعلق کو تذیق کی استقلال پکار غور متعلق کې دوه قسمه دا یو کیامی تعلق تا یو یو کوئی تعلق تا متعلق کی کیامی کی استقلال دا دې دې پر چې دې ته صحیح تشخص ورکی اخو نفس ته مستقل سړای دا نو تذیق ور پورې قائم نه تشخص ورکړای هغه کې عدم استقلال نقصان ورکی ځکه چې عدم استقلال به هیڅ تشخص نه دا په تذیق ته صحیح تشخص نه ورکی یو ایده تعلق یو کوئی دا کشف نو دا کشف خو تازیک چی دا ایده کشفیت خو آم دا کشفیت که خدا انده زوری چی دا دی خامخا داس شای پر کشفی چی هم مقصود مستقلی لا بیونون ولا مبینون دا نه بدیهی دا نه پا دلیل ثابت دا دا خود اللہ رحم دا اللہ رحم چی وریری بران نو خلقوی چی پا گلو وریری پا غلو وریری نو ایزان خو کشف تا نو کشف خود اللہ مہربانی دادا ہو ہر چوک کشف کئی تا مقصود مستقلی کشف کی دی اور سرا اکا غیر مقصود مستقلی ہو اور سرا کشف کی دی دا خبر ہے چی خام خواد ہے مستقلات پر کاشی دی لا بینن ولا مبینن دا نبدیہی دا انا پا دلیل سرا ثابت دا